Szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas wysiłku fizycznego. Litorsal, dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, środa, 10 lipca, minęła 13. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Nieprawidłowości w szpitalu w Redutowach, gdzie w marcu zmarł 35-letni pacjent. Kandydatka na szefową Komisji Europejskiej chce mechanizmu pomagającego utrzymać praworządność w państwach Unii. Milczenie złotem. Polacy coraz bardziej zadłużeni w firmach telekomunikacyjnych. Nieprawidłowości stwierdzono w szpitalu w Redutowach, gdzie w marcu nie przyjęto 35-latka z podejrzeniem zawału. Na jaw wyszło, że lekarze odmówili przyjęcia mimo wolnych łóżek. Mężczyzna poczuł się źle w pracy, poszedł do przychodni, skąd trafił do szpitala w Wodzisławiu Śląskim. Tam przebywał 10 godzin. Później zapadła decyzja o przewiezieniu pacjenta do Redutów, gdzie miały być dwa wolne miejsca. Lekarze poinformowali jednak, że takich nie ma. Mężczyzna został ponownie przewieziony do izby przyjęć w Wodzisławiu. Wieczorem trafił do szpitala w Raciborzu, tam zmarł. Według katowickiego NFZ-u, który przeprowadzał kontrolę na izbie przyjęć w Redutowach, obowiązywała tam zła organizacja opieki medycznej. Źle prowadzono też dokumentację pacjenta. Już w kwietniu lekarze pełniący dyżur w szpitalu zostali zwolnieni z pracy. Zdaniem prokuratury istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa. Na szpital nałożono także karę. Mówił Łukasz Kałuża z Radia Katowice. Ustawą o zerowej stawce podatku dla młodych, nowelizacją ustawy o zawodach pielęgniarek i położnych oraz specustawą o zagospodarowaniu terenu Westerplatte zajmą się dziś dodatkowo senatorowie. O tej ostatniej mówi marszałek Izby Stanisław Karczewski. Bardzo potrzebna ustawa, która nie odbiera Westerplatte Gdańskowi. Westerplatte będzie w dalszym ciągu tam, gdzie było, ale będzie to miejsce godne, miejsce, które będą odwiedzać nie tylko Polacy, ale również licznie przybywający turyści. Na rozszerzenie porządku obrad o ten punkt nie chciała się zgodzić opozycja. Senator Platformy Obywatelskiej Sławomir Rybicki mówił, że senatorowie mieli za mało czasu na przygotowanie się do dyskusji. To jest szczególna ustawa, która budzi kontrowersje, jest specustawą. Kilkanaście godzin na zapoznanie się z projektem to zdecydowanie za mało, aby odpowiedzialnie dyskutować o tym symbolicznym miejscu, jakim jest Półwysep Westerplatte. Specustawa o Westerplatte będzie rozpatrywana jako trzeci punkt porządku obrad. Kandydatka na przyszłą szefową Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen opowiedziała się w Parlamencie Europejskim za stworzeniem mechanizmu pomagającego utrzymać praworządność w państwach Unii. Sądzę, że powinniśmy mieć mechanizm zapewniający przejrzyste monitorowanie tego, czy praworządność jest utrzymywana w państwach członkowskich, powiedziała podczas spotkania z eurodeputowanymi frakcji Odnowić Europę. Jak tłumaczyła, takie rozwiązanie jest potrzebne m.in. z tego powodu, że żadne z państw członkowskich nie jest idealne. Mechanizm miałby polegać na wzajemnym porównywaniu sytuacji w poszczególnych krajach. Polacy mają coraz większe długi wobec firm telekomunikacyjnych. Zaległości przekroczyły już 1 140 000 000 zł. Statystyczny dłużnik mieszka w mniejszym mieście. Z zestawienia wynika też, że niepokojąco rośnie zadłużenie najmłodszych użytkowników, którzy kupują drogie smartfony, a później mają kłopoty z rachunkami. Według raportu sporządzonego na zlecenie Urzędu Komunikacji Elektronicznej obecnie z telefonii komórkowej korzysta ponad 93% badanych. Do końca roku będzie to 97% Polaków. Z komórek korzystamy nie tylko, by dzwonić. Za pośrednictwem smartfonów łączymy się z internetem i bankowością mobilną, przeglądamy pocztę czy dokonujemy zakupów. Największe zaległości wobec telekomów mają klienci ze Śląska, Mazowsza i Dolnego Śląska. Częściej są to mężczyźni niż kobiety. Najbardziej rzetelni użytkownicy są w województwach Podlaskim, Świętokrzyskim i Opolskim. Według danych Krajowego Rejestru Długów 17% całego zadłużenia względem operatorów telekomunikacyjnych stanowią zobowiązania firm. Zaległości ma niemal każdy sektor gospodarki, ale dominują zobowiązania branż handlowej, budowlanej i finansowej. Beata Gajlewska, Polskie Radio Olsztyn. Wielka Brytania zbyt wolno przystosowuje się do globalnego ocieplenia, ocenia rządowy komitet do spraw zmian klimatycznych. Mimo ambitnego planu redukcji emisji CO2 do zera w 2050 roku, rząd nie osiąga nawet obecnych, mniej spektakularnych celów. Lista niedociągnięć jest długa. To m.in. niewystarczająca ochrona parków czy skwerów oraz za małe ograniczanie emisji spalin samochodowych. Według raportu rząd zostaje w tyle również, jeżeli chodzi o dostosowanie infrastruktury. Pytanie, co z pacjentami przegrzewających się szpitali czy domów opieki, a przecież brytyjskie społeczeństwo się starzeje. Potrzebne są lepsze regulacje sprawiające, że przestaniemy też budować nowe budynki, w których takie problemy występują. Służba zdrowia opublikowała na ten temat świetne wytyczne, tyle że są to tylko porady, a powinny być wiążące.

rozmawialiśmy o nowym szybkim laptopie dla nas. Tak, pamiętam. Hmm? A co, promocja jest? Gdzie promocja? Marian, wielka wyprzedaż. No to gdzie wyprzedaż, tam i Marian, Barbara. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Telewizory 4K Ultra HD, laptopy z szybkimi dyskami SSD, smartfony z super aparatami, nowoczesne AGD w super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Łukasz Szwed. Zapraszam na powtórkę z rozrywki. Zebrało się w międzyczasie kilka skeczy na temat wojska, a zwłaszcza majorów. Temat wdzięczny, lekki i przyjemny, jak wóz pancerny, można powiedzieć. Tomasz Jachimek wspomni zaprzyjaźnionego majora, który w straszny sposób opuścił ten padł. Wcześniej Tadeusz Chyła zaśpiewa balladę o żołnierzyku. A zaczniemy od majora, który poszukiwał miłości, o tym Grupa Inicjatyw Teatralnych. Ciekawe, czy to ten sam major, co w monologu Tomasza Jachimka. Grupa Inicjatyw Teatralnych ma zaszczyt zaprosić na mniej więcej 3 minuty z 3-minutowymi randkami. Odcinek zatytułowany Major, czyli miłość frontowa. Stolik numer 44, Grażyna. Szefowa biura matrymonialnego z Wybrzeża. Na co dzień? To ja pracuję w biurze matrymonialnym. Przyszłam tutaj, aby się zorientować, czy jest możliwe, aby załatwić w 3 minuty to, co ja załatwiam w tydzień, prawda? A tak, przychodzą. Różni przychodzą różniści. Dziwacy się zdarzają niewyobrażalni. Pewnego razu poszłam sobie zrobić herbatę. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Szczepiła. Jerzy Szczepiła. Major. Jerzy Szczepiła. Jestem majorem. Przybyłem do państwa zdobyć żonę w posiadanie, czyli jak to mówi poeta, odnaleźć drugą połówkę jabłka. Wróć! Jabłuszka. Proszę usiąść, majorze. Przepraszam, ale zgodnie z regulaminem to ja powinienem zapytać. Czy mogę stworzyć? Tak, proszę. Wróć, błąd. Zgodnie z regulaminem powinna pani odpowiedzieć. Tak jest, panie majorze. Wróć! Jeszcze raz. Czy mogę stworzyć? Spocznij! Kufal ojczyzny. Napije się pan czegoś, majorze. Kawa, herbata. Panie wybaczy, ale tryb spożywania posiłków ściśle określa regulamin. To raczej tak ciężko. Da się żyć. Za 2 godziny 45 minut i 17 sekund będzie podwieczorek. I będzie herbatka. Tak, to może do rzeczy. Jakie cechy powinna mieć pańska wymarzona małżonka? Poczucie humoru. Wróć. Absurdalne poczucie humoru. Przepraszam, ten błąd spowodowany był tremą, czyli jak to mówi regulamin, napięciem nerwowym. Nie ma sprawy. Jest absurdalne poczucie humoru. Co dalej? Szalona. Z niekonwencjonalną wyobraźnią. Bałaganiara. Zapominalska. Oj, to raczej rzadkie życzenie. Tak jest. Zapominalska, niech stale zapomina o zapłaceniu rachunków. Niech nam co miesiąc wyłączają prąd. Tak, co jeszcze? I telefon. Jakie jeszcze życzenia? Niech co wieczór wychodzi na balkon, niech śpiewa. Co? Pieśń kotów poborowych. Ale jaką pieśń? Pokonamy fale. Nie rozumiem. A ja też nie. Tak. A jakby pan ją opisał jednym zdaniem? No, proszę. Pacyfistka, dziewczyna z pokolenia Woodstock, o anarchistycznych zapatrywaniach, frower power. A wizerunek? Co pani ma na myśli? Jak powinna wyglądać? Oczy, usta, uszy, nos, fryzura. Tirokeza! Tak jest. Powinna nosić irokeza i glany. Cały rok, nawet w sierpniu. A, i kolczyki powinna mieć. Wszędzie na całym ciele było kolczyków. Aha, i ten, i tatuaże oczywiście. Wszędzie tatuaże. Tak, tak. A życie łóżkowe? Żołnierz nie śpi, żołnierz czuwa. Tak, tak. To pan, a pańska żona? Niech śpi. Niech śpi w łóżku do 13, a potem niech sobie leży w łóżeczku i niech sobie do 16 rozmawia z przyjaciółką przez telefon. A potem niech sobie leży w piżamce w łóżeczku i niech sobie pyk, pyk, pyk ogląda seriale. A potem, jak już mówiłem, niech wychodzi na balkon i niech śpiewa. Co? Wróć, jajco. Chyba się nie zrozumieliśmy, ale to nieistotne. Tak jest, bo najważniejsze jest, żeby rozumieć regulamin, a nie głupie pytania z ankiety. Tak, jak tak patrzę na pana, panie majorze, i na pańskie wyobrażenia o idealnej małżonce, to mam wrażenie, że wyznaje pan zasadę, że przeciwieństwa się przyciągają. Tak. Bzdura. W takim razie w co pan wierzy? Proszę pan. Ja nawet w domu nie potrafię żyć bez wojny. Co? No, do widzenia. Ale panie majorze, nie podpisał pan ankiety. Koniec, Kieszu. Wystąpiła grupa inicjatyw teatralnych w składzie: głos żeński Beata Sadkowska-Steczek, głos męski Jerzy Jan Połoński, głos nijaki Michał Kowalczyk. Długi, śmieszny karabin i stary bagnet zbrojny, zjawił się u mnie żołnierz z pierwszej światowej wojny. I stanął w okienku strychu z tym karabinem w dłoni i strzela przez to okienko i widać się przed kimś broni. Na próżno mu tłumaczę, że teraz to nie ma sensu i żeby sobie odpoczął, bo ręce mu się trzęsą. I żeby przestał strzelać, bo wszędzie jest spokojnie, jest nie tylko po pierwszej, lecz i po drugiej wojnie. On milczy i patrzy w przestrzeń nieruchomymi oczami i strzela tempo i często zardzewiałymi kulami. Do wrogów nieistniejących, a wciąż tak samo złych, i czasem mój mały synek idzie do niego na strych. Zanosi mu miskę zupy albo 3-4 bułki, a idąc zawsze zabiera swój łuk i strzały z półki. A żołnierz jest bardzo głodny, lecz nim się rzuci na żarcie, ustawia mojego synka na niepotrzebnej warcie. Więc synek wkłada hełm, w którym wygląda śmiesznie, i strzela z łuku, a żołnierz jedzeniem się dławi pośpiesznie. Lecz jedząc spogląda czujnie ku ciemniejącym polom, posłuszny przebrzmiałym rozkazom, żałosny i smutny dziwoląg. A mnie wcale nie śmieszy tej sprawy absurd niezmierny. Mnie imponuje ten żołnierz, przynajmniej jest czemuś wierny. Jachim Prezenc, wspomnienie o majorze. Ta wiadomość z trudem przechodzi mi przez gardło, ale prawda do prawdy jest tragiczna. Major Feliksiak nie żyje. Major Feliksiak, autor niezapomnianych aforyzmów i złotych myśli. Dla przykładu. Roz, zbiórka w dwuszeregu orangutany. Raz, biegusiem. Albo inny przykład. To były moje ostatnie słowa, orangutany. Od tej chwili będę walił w mordę. No, a że słowo majora, święta rzecz, to walił. A policzki moje i moich kolegów trzaskały niczym sekcja instrumentów blaszanych w miejskiej filharmonii. Ta, major Feliksiak, tylko nieliczni poznali się na jego talencie aforystycznym. Gdyby Stanisław Jerzy Lec nie opublikował swoich myśli nieuczesanych, to major Feliksiak też nigdy by ich nie przeczytał. Potrafił nas w każdej chwili zaskoczyć. Do dziś pamiętam taką sytuację, jak z kolegami z oddziału wyglądamy za okno, a major Feliksiak idzie przez plac manewrowy i ma bicepsy poobwijane ostatnimi numerami żołnierza wolności. Najodważniejszy z nas, Rudy Krzychu, krzyczy więc: Majorze, a po co panu te gazety na ramionach? A major Feliksiak: co? Nie słyszeliście, orangutany, że prasa wyolbrzymia? Najbardziej jednak podobała mi się u majora Feliksiaka konsekwencja w działaniu. Tak jest. Konsekwencja i normalnie taka nieomylność. Jak się raz założył, że nauczy psa gadać ludzkim głosem, to biedna psina przez okrągły rok szamała jedynie wigilijny opłatek. Pies już zaczynał wydawać charakterystyczne charkoty, taki major Feliksiak po bankiecie, ale niestety padł z głodu. A z pewnością w ciągu góra tygodnia zdolna sabaka powiedziałaby całą inwokację. O, panowie, a jak rwał kobitki? Jak kobitki rwał? Żadna, po prostu żadna mu nie odmówiła. Żadna nie miała prawa odmówić, no, ale miał swoje genialne, niezawodne sposoby. Podchodził otóż do wybranki, walił blachę w czoło, wykręcał lewą rękę i romantycznie szeptał do ucha: no chodź. I szły panny sznurem za Feliksiakowym mundurem. Jedna mu odmówiła, to trzeba otwarcie powiedzieć, jedna mu odmówiła, żona pułkownika konkretnie. Kiedy Feliksiak sprzedał jej blachę w czoło i wykręcił lewą rękę, żona porucznika przyniosła mu kapcie, podała rosół i zaczęła prasować. Kiedy z kolei wykręcił prawą rękę, żona porucznika wykonała okolicznościowy utwór artystyczny pod tytułem Dziękujemy ci na to. Aż wreszcie ta tragiczna wiadomość. Podobno pokłócił się z jakimś kierowcą, poszło o drobiazgi. Feliksiak na początku tłumaczył spokojnie, jak komuś dobremu: nie będziesz, orangutanie, jeździł po placu w godzinach do tego nieprzeznaczonych, tak? No to ten kierowca coś powiedział o matce Feliksiaka, z kolei Feliksiak też coś o rodzinie zaczął gadać, bo powiedział kierowcy, że on jest czyimś tam synem, czy jakoś tak, ja nie wiem do końca jak to było, spierali się dobry kwadrans, po czym kierowca ruszył. Po następnym kwadransie rozpoczęto rozsyłać wiadomości o pogrzebie majora, a my to dziś zastanawiamy się, czy naprawdę major Feliksiak wściekł się do tego stopnia, że nie był w stanie rozpoznać drogowego walca? Kabaret Elita wyjaśni babie w prostych żołnierskich słowach, czym jest wojaczka. Anna Jantar da nam chwilę wytchnienia od munduru. Zawsze gdzieś czeka ktoś, zwłaszcza na żołnierza. Ktoś gdzieś czeka, najczęściej kapral. A zakończymy podwieczorkowym kursem psychologii sprzedaży, o tym Teatr Klops. Kłaniam się państwu. Stachu! No? A ty wiesz, co to takiego wojaczka jest? A ty co? Kartagińska katapulto, nie widziała mnie w akcji? W jakiej akcji? No w bojowej, toż ja na każdej zabawie w remizie robię wojaczkę. Jaką ty wojaczkę robisz, ty rezonie jeden? Aż ty tylko się bijesz. Sama widzisz, to właśnie jest wojaczka. Możesz ty tatarska mordo. Mnie nie o chuligaństwo się rozchodzi, a o wojsko. A w wojsku ty nijak nie był. Ja nie był w wojsku? Nie był, nijak nie był. A właśnie, że był i to dwa razy był. Ty ci mingo, kiedy ty dwa razy był we wojsku? Ty? Raz na komisji poborowej, ale mnie ścierwa odrzuciły niby, że plachwusa miał, a drugi raz ze starym muzyrkiem, jak my kartofli zawieźli. Nie, tam takie becie w wojsku, to nieprawdziwe. Nieprawdziwe, a ty skąd wiesz, że nieprawdziwe?

dobry pani. Dzień dobry. I poproszę o pantofle szare, zamszowe, numer 36. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. A jakieś dziwne te pantofle, wie pani, prawie niewygodne. Może te, proszę pani. A dziękuję bardzo. Ha. A tak, proszę pani, ale prawy ciśnie, poproszę o inną parę. No te chyba będą dobre. Jak lewy dobry, tak? No ale prawy, proszę panią, zupełnie do niczego. Proszę pani, czy pani naprawdę nie widzi, że pani ma prawą nogę znacznie większą od lewej? Och, impertynentka, skandaliczna obsługa, chamstwo do prawdy. Tak. Ta sama klientka po chwili wchodzi do innego sklepu z obuwiem. Dzień dobry panu. Dzień dobry. O, te pantofelki poproszę. A służę pani uprzejmie. Dziękuję bardzo. Oj, dziwne. Co to jest? Proszę pana, prawy mnie ciśnie. Tak? No to może te będą lepsze, proszę dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Tak, no, ładne istotnie, proszę pana, ale prawy jakiś taki niewygodny ciśnie mnie o tu. No i no to fatalnie. No zaraz może pani przymierzy tę parkę. Mhm. Proszę. Boże drogi, co to może być? Prawy strasznie mnie uwiera. No czy pani nigdy nie zauważyła, że pani urocza lewa nóżka jest znacznie mniejsza od prawej? A co pan mówi? Oryginalne, nieprawdaż? Proszę mi zapakować te trzy pary. Zupełnie inne popołudnie. Minęła 13.30, a to już czas na zupełnie inne popołudnie w programie trzecim Polskiego Radia. Ciągle nowość w zupełnie innym popołudniu, czyli programie, w którym można się spodziewać czegoś zupełnie innego codziennie. Opowieść interaktywna, historia interaktywna. I w celu zaprezentowania tej historii zaprosiłem dwójkę aktorów z klubu komediowego, panią Weronikę Nockowską. Dzień dobry. Oraz Huberta Skrzyńskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj cały czas kręcimy się w klimacie korporacyjnym, jak rozumiem. Tak, to jest nasze naturalne środowisko w tym spektaklu. W spektaklu, który gracie cały czas, tak? Tak, tak. Raz w miesiącu gramy jakby dwa nowe odcinki serialu Miłość na ASAPie. I postacie, które za chwilę zaprezentujecie, to będą właśnie postacie z tego spektaklu. Tak, to będzie Justyna PR-uwa z... HR-uwa. No niestety nie jestem królową świata korporacji. HR-uwa z gazety dla pań i... Andrzej z IT, który opiekuje się sprzętem w tej właśnie redakcji. Justyna i Andrzej już za chwilę zaprezentują się państwu w swoim naturalnym środowisku, a jak potoczą się ich losy, to będzie zależeć od państwa. Wystarczy napisać maila na adres michal.migala@polskieradio.pl, ale nie teraz, bo od czegoś musimy zacząć, więc zaczniemy po piosence od tego, jak Justyna i Andrzej planują uatrakcyjnić biurowe czasy wakacyjne, no bo praca w wakacje no może być przyjemniejsza i taki właśnie mail przyszedł z zarządu. Tymczasem muzyka, bielizna po prostu i kuracja doktora Granata. Pewnego dnia na drzwiach napisał ktoś: doktor Granat zniszczył. To była kuracja doktora Granata w wykonaniu zespołu Bielizna. Jesteśmy już po tej kuracji, a to jest zupełnie inne popołudnie w programie trzecim Polskiego Radia. I trwa, przypominam Państwu, właśnie się zaczyna historia improwizowana, na którą Państwo będą mieli wpływ za pomocą swoich maili słanych na michal.migala@polskieradio.pl. Znajdujemy się w biurze, gdzie już Justyna i Andrzej naradzają się? Co zrobić, by pracę w wakacje uczynić przyjemniejszą? Bo takie mają przykazanie z góry. A zatem przenosimy się do biura. No, dzień dobry, Andrzej. Dzień dobry. Cześć, cześć. Cześć, Justynko. No to jedziemy. Robimy naprawdę fajne wakacje, urlop w pracy. Urlop w pracy, tak. Bo tak. No. Jestem tak niezadowolona z tej decyzji, żeby ludzie pojechali na urlop. Część osób pojechała na urlop i no, fakty są takie, że ich nie ma. Dziękuję ci, że zostałeś. Dziękuję wszystkim osobom, które zostały. I w ramach rekompensaty ja obiecuję wam, że my zrobimy sobie takie wakacje, takie gry, że to będzie taka wycieczka. A mamy jakiś budżet, żeby gdzieś wyjechać poza Warszawę? Nie, to będzie wycieczka po biurze. A. Andrzej, zapewniam cię, że są zakamarki, gdzie cię jeszcze nie było tutaj. O, okej, okay. Dobrze, to brzmi intrygująco. A kim jest ten pan, który siedzi obok ciebie? Bo ja wiesz, że boję się ludzi, których twarzy nie znam. Władysław, dzień dobry panu. Ja jestem tutaj konsultantem do spraw dobrej pracy po prostu. Mamy taką firmę konsultingową i tutaj nadzorujemy z panią Justyną, żeby wam się dobrze pracowało. Hej. Ja przepraszam najmocniej, ale kiedy ja się denerwuję, zaczynam jeść kukułki, dobrze? Ale to jest wszystko okej, okay. To jest wszystko w porządku. Pan Władek w ogóle był w takich miejscach, że okazuje się, że nasza firma funkcjonuje fenomenalnie w porównaniu z niejednym miejscem, prawda? Tak, tak, jest straszliwie zatruta atmosfera, a tutaj widzę, wszystko jest fajnie, wszystko jest fajnie i jesteśmy tutaj razem. Ja zostałem przysłany przez zarząd, żeby było jeszcze wam fajniej i dlatego właśnie projekt Wakacje w pracy to jest nasz projekt i żeby wam osłodzić. Nie macie urlopów, trudno, czasem tak bywa, ale żeby właśnie tę atmosferę wakacyjną, tę atmosferę urlopową mieć w pracy. Pan Władek powiedział, że to, że ja znam wasze imiona, to właściwie wyróżnia mnie na tle całej Polski? Że ja powinnam zostać być może HR-em Polski? Tak powiedział pan Władek. HR-em Polski, tak, mamy taki projekt HR Polski, żeby każdy był w Polsce obywatel jak pracownik z siebie samego i żeby był jeden wielki dział HR. Na całą Polskę. Super. Bo w niektórych innych firmach na przykład pracownicy mają numery. Po prostu. No, także... Tak, a u nas są imiona. Ja bym wolał jednak numery. 0 albo 1 na przykład. Żeby to był jednak kod dwójkowy, który będzie gdzieś tam mnie wyróżniał na tle po prostu innych informatyków z innych firm. Dobrze, ale to, jakie to propozycje są tych no wycieczek biurowych? Tutaj z panią Justyną przygotowaliśmy. Jedną propozycję mamy dość nieprzyzwoitą, dlatego zagramy dopiero o 15:00 w butelkę. O. Tak, ewentualnie wycieczka właśnie po zakamarkach, historia biura, bo tutaj kiedyś była firma Dantex, ona troszeczkę czym innym się zajmowała. A to było biuro pogrzebowe chyba. To było biuro pogrzebowe też, Dantex Raj, tak się właśnie nazywało. Czy ty, Antek, wiesz, że cały ten budynek ma 18 lat? Wiesz, to właściwie ten budynek to jest dorosły człowiek? Jak ty mnie nazwałaś? Antek. Ja jestem Andrzej. No. Ale ty ponoć znasz wszystkie imiona. No, więc widzi pan, no, są konflikty. Są, natomiast tak. Ja czuję, że ja jestem zaatakowany w tym momencie. Panie Andrzeju, szybka decyzja, dlatego, że mamy dwie propozycje właśnie. Albo wycieczka po biurze, albo ewentualnie granie w butelkę. No to ja się muszę zastanowić. I państwo też mogą się zastanowić nad dalszym ciągiem tej interaktywnej historii. Proszę pisać, czy pan Andrzej ma zagrać w butelkę z resztą tutaj z biura, czy też wybrać się na wycieczkę po biurze. Można pisać teraz podczas piosenki zespołu The Smiths. Some girls are bigger than others. Dollars, there is but one concern I have just discovered. Some girls are bigger than others. Some girls are bigger than others. Some girls' mothers are bigger than other girls' mothers. Some girls are bigger than others. Some girls are bigger than others. Some girls' mothers are bigger than other girls' mothers. As Antony said to Cleopatra, as he opened the crater veil, oh, I said, some girls are bigger than others, some girls are bigger than others, some girls' mothers are bigger than other girls' mothers, some girls are bigger than others, some girls are bigger than others, some girls' mothers are bigger than other girls' mothers. Sang in the pillow, the one that you name on. Sang in the pillow, the one that you name on. And I said, dream on. The Smiths, Some Girls Are Bigger Than Others. Oczywiście klasyk. Niektórzy mówią, że jeśli nie ma żadnej piosenki, to trzeba puszczać Beatlesów. Moim zdaniem trzeba wtedy puszczać The Smiths właśnie. A to jest zupełnie inne popołudnie w programie trzecim Polskiego Radia. Trwa historia interaktywna Justyny, Andrzeja i niespodziewanie Władysława w biurze, jako że realizują polecenie zarządu, by uatrakcyjnić biurową pracę, by uczynić z tej biurowej pracy troszeczkę wakacje. Taka jest fabuła i mają państwo na tę fabułę wpływ. I znajdujemy się właśnie w sytuacji, kiedy wybrali państwo, żeby bohaterowie naszej opowieści wybrali się na wycieczkę w biurowe kazamaty i tam też ich znajdujemy. Zobaczmy, co się dzieje. No to to jest szatnia. Także Antek, tutaj możesz zostawić kurtkę. Andrzej. Zdobyłem wszystkie klucze do wszystkich pomieszczeń w biurze. Dostałem je od pana Tomka, który tutaj zajmuje się ogarnianiem. I wiesz co? I mnie to dziwi, bo wszędzie są keycardy, a on mi dał klucze. I teraz nie wiem, czy to był żart Tomka, czy on chce po prostu, żebyśmy stąd nigdy nie wyszli. Ha. Ciekawe. A może to jest właśnie takie, może teraz jesteśmy jak w jakimś zamku, może jak u Harry'ego Pottera i to wszystko się dzieje za darmo w ramach pracy. Kochani, no właśnie, bo ja wam nie powiedziałem tutaj do końca. Władek, jeszcze raz, pamiętasz, Antku, że jestem tutaj konsultantem do spraw dobrej zabawy w pracy, przysłanym kukułka, przez zarząd. Kukułka. On zawsze je kukułkę, kiedy się denerwuje. No... Nie mamy na to wpływu. Ludzie się denerwują. Ja nie mogę wybierać, rekrutować samych osób, które są niezdenerwowane. Nie ma takich ludzi. Nie ma niezdenerwowanych ludzi. Nie, to jest wszystko w porządku. Nas uczyli na szkoleniach konsultingowych, że to jest wszystko w porządku, jeśli ktoś jest zdenerwowany. Nie ma tutaj złych odpowiedzi, nie ma tutaj złych rzeczy. Natomiast to jest tak naprawdę fortel zastosowany przez zarząd. To pomieszczenie, ta szatnia jest jednym wielkim escape roomem. I teraz ja będę nadzorował to, jak sobie będziecie radzić. Pierwsza wskazówka jest taka, że za którąś z szafek jest chusteczka, na której coś jest napisane, na której jest napisana kolejna wskazówka. Także, kochani, czas... Znalazłem. Czas start. Znalazłem. Mhm. Mam chusteczkę. No to pokaż, odczytaj, no. Ale tu jest haft tylko i są inicjały. No to być może to jest wskazówka, to ale trzeba to są rozszyfrować. To są moje inicjały. Czy ja jestem kolejną wskazówką? Czy ja coś wiem? Andrzeju, zostałeś wybrany przez zarząd jako jedna wielka chodząca wskazówka. O! Do rozwikłania zagadki. Wspaniale, no to dawaj, Andrzej. Musisz wejść w swoją głowę. O nie. Żeby uzyskać odpowiedź. Nie, ja ostatnio tak zrobiłem na naszym wyjeździe integracyjnym na Mazurach, to się bardzo źle skończyło. Darek do tej pory ma do mnie żal. Nie opowiadaj takich rzeczy... osobom, bądź obcym. To są rzeczy, które były na wyjeździe, zostają na wyjeździe. Pan Władek nie wszystko musi wiedzieć. Ty się zastanów teraz nad wskazówką. Co to mu? Dobrze, to uwaga, wchodzę w Andrzeja, wchodzę w siebie. Wchodź w przedszkole. Co się wydarzyło w przedszkolu? To jest bardzo ważne. Przedszkole? Przedszkole Miś? Miś? Coś było w Misiu. Co się tam działo? Wiem. No? Zadławiłem się sezamkiem. Sezam. Wrota. Drzwi. Musimy iść przez drzwi. Na pewno. Dobrze. Któryś z tych kluczy pasuje do drzwi. Sezamie, otwórz się. Przepraszam, kukułka. Nie mamy czasu też. To nie może trwać wiecznie, no. To może, żeby nie tracić czasu... Daj mi, Andrzej, te klucze. Czy nasi bohaterowie mają przejść przez te drzwi, czy nie? Odpowiedź zależy od państwa. Proszę pisać na michal.migala@polskieradio.pl. Czy Justyna z Andrzejem i z Władysławem przez drzwi, przez które nigdy się nie przechodzi, mają przejść? Proszę słać odpowiedzi. A teraz już niezastąpiona, przynajmniej w latach 70. i 80. Judith Schutz, węgierska wokalistka w utworze Urdisko. Volt már a hangulat, az ürdisztó jesteśmy już po tej węgierskiej piosence. Trwa opowieść interaktywna, wędrówka po biurowych zakamarkach. Razem z dwójką aktorów jesteśmy tutaj klubu komediowego. Państwo w naszej historii aktywnej wybrali, żebyśmy przeszli przez drzwi, które nigdy nie były otwierane. I tak właśnie się chyba dzieje. Posłuchajmy. Co to jest? Ja nie wiem. Ja chyba oglądałem kiedyś odcinek doktora Who z czymś takim i... No bardzo tu jest nieprzyjemnie. Co to za smród jest w ogóle? To chyba zapach historii. Nie, to ja chyba, przepraszam cię, to nie takie wakacje sobie zaplanowałam w pracy, to chyba ja chcę wyjść z powrotem. Justyna, ja chcę jednak do Mielna. Do Mielna to byłeś rok temu i w ogóle nie proszę cię, nie przechodźmy przez... Nie, ja się nie zgadzam, mi płacicie za mało, ja nie chcę, ja się boję. Panie Władku, czy pan wie, gdzie my jesteśmy, czy ty... Nie wiem, ale chyba trzeba otworzyć kolejne drzwi. Otwórzmy je razem. Otwórzmy. To jest jakieś dziwne. Tutaj zapadam się w ogóle. Nie widzę swoich rąk. Nie widzę swoich rąk. To jest po prostu bardzo brudno. Gdzie jest? Jest dramatycznie, wręcz brudno. Justyna! To jest chyba tunel czasoprzestrzenny. Co? Nie wierzę. Minęła 13.30, to jest zupełnie inne popołudnie w programie Trzecim Polskiego Radia. Ja nazywam się Michał Migała i Michał, razem z dwójką aktorów... Już to powiedziałeś. To już było. Rzeczywiście. Już się przedstawiłeś. Już się przedstawiłem, przecież to już kiedyś było. Tak? Przecież to już... Tak. Pół godziny temu. Słuchaj, ja się nie chcę bawić w jakieś czasoprzestrzenne rzeczy. Ja się boję paradoksów. No, oglądałem się o tym i... Nie chcę przestać istnieć, dobra? Więc... Tak, bo jeśli zabijesz samego siebie w przyszłości, w przeszłości, to nie wszystko się pokręci. No, ja nie chciałabym powtarzać improwizacji, bo to jest zawsze jeszcze bardziej nieudane, więc... Jeszcze bardziej, tak, to, bo jeszcze bardziej zagniemy czasoprzestrzeń, to ja myślę, że po prostu czas w takim razie na pana Igora, żeby to wszystko jakoś spiąć, tak? No to ja myślę, że najlepsze tak. będą zwierzęta. Tak. I kompozytor, który dał pianino do kurnika... I po prostu dał kurom grać. Tak, z tego myślę, powstała że to będzie lepsze. My Chicken Symphony. Także już rzeczywiście skończmy żonglować czasoprzestrzenią, bo może się to źle skończyć. Igor, My Chicken Symphony, to było zupełnie inne popołudnie. Hubert Skrzyński, Weronika Nockowska z klubu komediowego. Można was zobaczyć w spektaklu Miłość na ASAP-ie. Zgadza się? Zgadza się. Dokładnie. Klub komediowy i latem Barka Wisława. Bardzo nam było miło i już nie zaginamy czasoprzestrzeni. Teraz czas na Kury, Igora oraz My Chickens Symphony. Utwór, który po części powstał w kurniku. Aranże zostały dograne w studiu. Proszę zwrócić uwagę na maestrię, z jaką kury dziobią w pianino. Thank you.